La dekkvara leciono, la postoficejo. En la grandaj urboj ĉiam estas postoficejo centra aŭ ĝenerala, kaj ankaŭ multaj oficejoj malpli gravaj, kiujn oni nomas helpaj aŭ filiaj. La filiojn oni starigas diversloke en la ĉirkaŭaj suburboj kaj vilaĝoj. Sur la stratoj estas leterkestoj por ricevi leteroj. Ni eniru postoficejon. Ni vidas tie kelkajn giĉetojn, ĉe kiuj deĵoras oficistoj por atenti niajn dezirojn. Ĉiu giĉeto respondas al tre difinita fako. Ekzemple, estas unu kun la vorto telegramoj, kie oni akceptas telegramojn. Ĉe alia, postmarkoj, oni povas aĉeti markojn de ĉiu valoro. Sur aliaj ni legas rekomenditaj leteroj, kie oni povas rekomendi leterojn aŭ paketojn. Sparbanko, kie oni povas deponi malgrandajn sumojn de mono. Posto restanta, kie oni konservas leterojn ĝis la adresatoj ilin postulas. Postmandatoj, kie oni sendas monon per la posto. Troviĝas ankaŭ skribtabloj por la personoj kiuj volas skribi leteron aŭ telegramon. Ankaŭ leterkestoj, en kiujn oni povas meti leterojn, kartojn kaj ĵurnalojn por la poŝto. Interparolo: kie estas la plej proksima poŝtoficejo? Vi trovos ĝin apud la stacidomo. Tri poŝtmarkojn por enlandaj leteroj, mi petas. Dankon, sinjoro. Mi bezonas ankaŭ markojn por eksterlando. Kiom, sinjoro? Donu al mi du. Rekomendu tiun leteron, mi petas. La proksiman giĉeton, sinjoro. Mi deziras rekomendi ĉi tiun leteron. Kiom ĝi kostos? 6 pensojn. Kie estas la telegramformuloj? Vi trovos ilin ĉe la fenestro 6. Bonvolu sendi ĉi tiun telegramon, mi petas. Jes, sinjoro. Por 12 vortoj, 1 ŝilingon. Ĉu mi devas surmeti la poŝtmarkon? Jes, mi petas. Je kioma lasthoro iras la leteroj al Parizo? Je la 8 vespere. Kaj kie troviĝas la leterkesto? Vi trovos ĝin ekstere kaj dekstre. Mi dankas vin, sinjoro.